47-letni Senegalczyk, posiadający od 15 lat obywatelstwo włoskie, wiózł uczniów szkoły średniej z Kremy i kilku nauczycieli. Zjechał z trasy, grożąc pistoletem i nożem, związał ręce pasażerów. Potem rozlał benzynę i podłożył ogień. Zawiadomionej przez jednego z uczniów policji udało się otworzyć autobus i uratować pasażerów. 13-letni uczeń powiedział włoskim mediom, że wszyscy płakali, gotując się na śmierć. Kierowca powiedział, że chce się zemścić, że nas zabije, bo jego 3 córki zginęły na morzu, próbując dostać się do Włoch. Powiedział, że to wszystko wina rządu i wicepremiera Salviniego. Z niepotwierdzonych informacji wynika, że Senegalczyk, sądząc, że zginie razem ze swoimi ofiarami, przygotował nagranie wideo, w którym tłumaczy przyczyny zamachu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Miało być 31 tysięcy złotych, ale pani Agnieszka podbiła stawkę do 35 tysięcy. Tyle zapłaciła za koncert zespołu Organek, licytowany w ramach naszej akcji charytatywnej po Uśmiech Marysi. To wszystko, żeby pomóc 5-letniej córce naszego radiowego kolegi. Koncert odbył się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. To jest taka radość pomieszana ze wzruszeniem, bo ta dziewczynka ma naprawdę niewiele lat, a przeszła już tyle w swoim życiu. Myśli i nasze nadzieje są skierowane ku niej. Dla nas jest to olbrzymi zaszczyt, że właśnie dla naszej córeczki została ta aukcja przeprowadzona i wylicytowana olbrzymią kwotą 35 tysięcy, olbrzymim sercem i taką ludzką wrażliwością. Jak wrażenia z koncertu? Dobrze. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Jan Kałucki. PGE Skra awansowała do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Drużyna z Bełchatowa w rewanżu co prawda przegrała 1-3 z Zenitem Sankt Petersburg, ale w pierwszym spotkaniu wygrała 3-1 i o tym, kto zagra w najlepszej czwórce, zadecydował złoty set. Skra wygrała go 15-11. Witold Roman, były środkowy reprezentacji Polski, cieszy się z awansu bełchatowian. Na końcu zawsze liczy się zwycięstwo i tutaj należy pogratulować zespołowi, który miał swoje kłopoty, który znalazł się w tej części rozgrywek troszkę za pośrednictwem nieszczęścia innego polskiego zespołu, ale wywiązał się teraz z tego zadania znakomicie i wielkie gratulacje. Kolejny rosyjski zespół, o których mówiło się, że są poza zasięgiem, pokonany. Patrząc na to, co dzieje się w pojedynkach polsko-rosyjskich, nie sądzę, że generalnie wyjazd na to spotkanie rewanżowe przede wszystkim miał za zadanie awans. I bez względu na to, w jaki sposób udało się go osiągnąć, w annałach zostanie zapisane to, że awansowała drużyna z Bełchatowa. W półfinale Skra zagra z Dynamem Moskwa lub Kuczynę Lubesz-Witanowa. Tymczasem w Plus Lidze zakończył się jedyny dzisiejszy mecz. Zawodnicy Oniko Warszawa wygrali z Chemikiem Bydgoszcz 3-0. Zmieniamy dyscyplinę. Magda Linet i Iga Świątek nie awansowały do głównej drabinki tenisowego turnieju WTA w Miami. Linet przegrała z Japonką Noami Hibano 4-6-0-6, natomiast Świątek uległa Amerykance Saszy Vickery 6-7-4-6. Generalnie ciężko jest racjonalnie w ogóle zanalizować moje mecze, bo odkąd tu przyjechałam, to właściwie zawsze dominowałam w pierwszych, nie wiem, 20 minutach. Potrafiłam wygrać seta 6-1, później trochę traciłam koncentrację. Czasami nie starczyło mi siły i potrafiłam przegrać właśnie z takiego wyniku, więc no nie wiem, szczerze mówiąc, ja potrzebuję jeszcze kilku dni, żeby w ogóle ogarnąć, dlaczego miałam takie spadki. Wydaje mi się, że to jest bardziej mentalna rzecz, a nie fizyczna. Mówiła Iga Świątek. W tej chwili na korcie jest Hubert Hurkacz. Polak gra z Włochem Matteo Berrettini. Pierwszego seta wygrał Hurkacz 6-4. Teraz niespodzianka w Wolfsburgu. Piłkarska reprezentacja Niemiec zremisowała w towarzyskim meczu z Serbią 1-1, a jutro punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy zagrają Polacy. Biało-czerwoni zmierzą się w Wiedniu z Austrią. Selekcjoner Jerzy Brzęczek wielokrotnie powtarzał, że musi się uporać z problemem bogactwa w linii ataku. Trener do dyspozycji ma Roberta Lewandowskiego, Arkadiusza Milika i Krzysztofa Piątka. Dziś dał jasno do zrozumienia, że pozycja Lewandowskiego jest niepodważalna. Robert jest najlepszym strzelcem reprezentacji, nie tylko tej reprezentacji, ale i w historii naszej piłki, tak więc myślę, że każde słowo i komentarz na tego, jak ważną jest postacią w tej reprezentacji, w polskiej piłce, myślę, że nie trzeba dodawać. Oczywiście ja, jak również cała drużyna, liczy znowuż na taką skuteczną, jaką Robert pokazuje za każdym razem w eliminacjach, czy też w eliminacjach do Mistrzostw Świata w Rosji, czy w eliminacjach do Mistrzostw Europy we Francji, tak więc to jest nasz kapitan, nasza największa gwiazda, również spoczywa duża odpowiedzialność, ale myślę, że na dzień dzisiejszy również mamy wielu następców, wielu takich zawodników, którzy są w stanie mu pomóc na boisku i na to osobiście bardzo, bardzo liczę. Mecz z Austrią jutro o 20:45, a kolejny Sport w Trójce tuż po 7 rano. Jutro przejaśnienie w Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu, 8 stopni w Zakopanem, 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jutro będziemy obchodzić Światowy Dzień Poezji. Z tej okazji w Trójce od 9 do 12 nieco poezji na żywo z akompaniamentem fortepianu. A przez cały dzień na naszej antenie utwory, w których dominuje i zachwyca tekst. Do tego specjalne wydanie powtórki z rozrywki. Zapraszają Mariusz Cieślik i Piotr Metz. Autopromocja. Dobry wieczór. Zawsze z wielką radością mówię Państwu te słowa na żywo po 23 w środę. Dzisiaj z podwójnie wielką, dlatego że wreszcie możemy zacząć trzy wymiary gitary od płyty nagranej przez muzyków polskich. Tak się bardzo ucieszyłem, kiedy zastałem w radiu tę płytę, bo to znaczy, że historia ma ciąg dalszy. A historia sięga 2014 roku. Wtedy otrzymałem od zespołu, którego słuchaliśmy, Sold My Soul, ich debiutancką płytę i też słuchaliśmy jej wspólnie w trzech wymiarach gitary. A teraz po 5 latach milczenia zespół Sold My Soul wraca płytą zatytułowaną Beyond the Darkness. Częściowo zmienił się skład. W tej chwili Łukasz Lipa-Lipowczan śpiewa w zespole. Smok Smoczkiewicz gra na gitarze, Czarek Majewski na perkusji, a Jan Lee na gitarze basowej. No i ta płyta jest taka, która sprawia radość prowadzącemu, dlatego że często narzekam na to, że płyty pozostające w kręgu naszych gitarowych, środowych zainteresowań nie ukazują się w naszym kraju. No tak co tydzień. Dlatego cieszy nowa płyta, druga już płyta w historii zespołu Sold My Soul. Sold My Soul, tak nazywa się ten polski zespół, Beyond the Darkness. To jest ich najnowsza, świeża jeszcze płyta, bo ukazała się 8 marca. I to jest druga płyta w historii tego rockowego zespołu. Proszę jej nie przegapić, a ze swojej strony obiecuję, że tak szybko nie odpuszczę i w kolejnych wydaniach programu Trzy Wymiary Gitary jeszcze będziemy słuchać kolejnych kompozycji z tego ciągle jeszcze nowego marcowego albumu. A dziś w Trzech Wymiarach Gitary dużo o, no właśnie, chciałem powiedzieć zespole, ale to jest coś więcej niż zespół, dlatego że to są

Kiedy słucham tego utworu, jakoś trudno mi wyrzucić z pamięci i zapomnieć brawurowe kreacje Tomasza Kota i Jolanty Fraszyńskiej w filmie Skazany na bluesa. Kiedy zespół Jam, taki zespół jak Jam, obchodzi swoje 40-lecie, to program Trzy Wymiary Gitary nie może pozostać obojętny i nie może nie poświęcić większości czasu audycji dla świętowania tego wspaniałego jubileuszu, tej wspaniałej formacji, jaką niewątpliwie jest legendarny Jam. Tak jak powiedziałem, to nie tylko zespół, ale cząsteczki życia bardzo wielu osób związanych z muzyką. No i 40-lecie będzie świętowane, nie mogło być inaczej, w katowickim Spodku oczywiście. Ten koncert odbędzie się 30 marca o 18. Chcę jeszcze powiedzieć, że w katowickim Spodku Jam koncertował nie jeden raz i zawsze było tak, że o obliczu tych koncertów decydował oczywiście i zespół, i dawniej charyzmatyczny wokalista, jakim niewątpliwie był Ryszard Lidl, ale w równym stopniu decydowała publiczność i wydaje mi się, że 30 marca o 18 też tak będzie, a zatem do zobaczenia w Spodku. Zespół Jam wystąpi w aktualnym składzie wokalnie i na harmonice ustnej Maciej Balcar. Spotkać cię może, a jutro wierzę w nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. Na gitarę w zespole Jam Adam Otręba i Jerzy Styczyński i pewnie też ich zobaczymy w Spodku. A zatem widzimy się 30 marca tego roku o godzinie 18. Adres Katowicki Spodek, 40-lecie zespołu Jam. Mówiłem o tych cząstkach, które odnajdujemy wśród słuchaczy. Cząstkach zespołu Jam, które odnajdujemy wśród słuchaczy i listy są potwierdzeniem. Miałem 17 lat, kiedy pierwszy raz pojechałem na 10-lecie Jamu do Spodka. Było fantastycznie. Dla mnie wtedy młodego człowieka było to przeżycie nie do opisania. Do dziś słucham i jestem im wierny. I jeszcze jeden list, tym razem z Wrocławia. Już go otwieram. Pierwszy raz Jam widziałem na festiwalu Rok na Wyspie w sierpniu 1981 roku. Niezawodny Krzysiek z Wrocławia koresponduje z programem Trzy Wymiary Gitary. Dziękuję bardzo. Gdyby ktoś z Państwa chciał dołączyć do tej jamowej grupy, to bardzo proszę. A jamowa grupa, mimo że czas biegnie, się powiększa. Zobaczą Państwo na koncercie. W tych miejscach, gdzie sprzedawane są i płyty, i gadżety związane z zespołem, można zobaczyć coś, co zawsze napawa mnie dużym optymizmem, mianowicie oprócz tych wielkich koszulek z napisem Jam o rozmiarze XXXL. Zaraz obok wiszą koszulki w rozmiarze S. To dla dzieci wielkich ojców, którzy kiedyś uczestniczyli w koncertach zespołu Jam, a teraz już przyjeżdżają całymi rodzinami. Zapowiada się świetne spotkanie z zespołem Jam, 40-lecie Spodek Katowicki, 30 dzień marca. Dziś oprócz zespołu Jam i muzyki zespołu Jam będą się także pojawili artyści zagraniczni, a dlaczego oni, być może ktoś z Państwa to odkryje. I've been good. Dlaczego tacy artyści zagraniczni, a nie inni pojawią się dziś w naszym spotkaniu? Tak spoglądam na zegar, czy się zdążą pojawić. 25 minut jeszcze mamy, a zatem mniej mówienia, więcej muzyki. Ale teraz muszę coś powiedzieć, mianowicie do dziś bardzo się koleguję. Przepraszam za być może nie najładniejsze słowo, ale słowo przyjaźnie byłoby słowem na wyrost z synem Ryszarda Lilla, czyli z Sebastianem, liderem zespołu Cream. I Sebastian tak ładnie opowiada o ojcu i takie to jest nieszablonowe, kiedy mówi o tym, że tata zawsze go wysłuchiwał i żadnego pytania, jego pytania nie pozostawił bez odpowiedzi. I pewnie na takie wspomnienia też na tym koncercie będzie czas, pewnie będą różnego rodzaju niespodzianki, ale nawet gdybym o nich wiedział, to i tak nie powiem, bo nie chcę Państwu psuć przyjemności. Zespół Jam, 40 lat. Słowa mamy. mamy forsę i wolny czas. Wolny czas mamy. Mamy forsę i wolny czas. Mamy. Mamy forsę i wolny czas. Ja słucham mimo późnej pory, bo już za 20 minut północ. Przepraszam, ta trójkowa grupa jamowa bardzo nam się powiększyła i dziękuję Państwu za wszystkie listy. Ciągle otwarte pozostaje pytanie, dlaczego artyści zagraniczni tacy, a nie inni pojawiają się dziś podczas spotkania w zasadzie z zespołem Jam, ale myślę, że teraz odpowiedź będzie już bardzo łatwa. Dlaczego na dziś wybrałem Lynette Skynyrd? What I am. Traveling Man. To był zespół Lynette Skynet i list pana Grzegorza. Skoro mowa o dżemie, to dodam jeszcze, że również będę na jubileuszowym koncercie w Spodku. Będzie to już mój 5. koncert dżemu. Niestety z powodu wieku nie mogłem usłyszeć ich na żywo z Ryszardem Lidlem i Pawłem Bergerem, ale całe szczęście dalej brzmią świetnie. W ubiegłym roku słuchałem ich w Paprocenach oraz na dwóch innych koncertach. Każdy był wspaniały. Pozdrawiam, Grzesiek Bielsko-Biała. A dlaczego Lynette Skynet? Bo to korzenie dżemu. Też, ale ci inni artyści, którzy dziś się pojawiają, a pochodzą z zagranicy, pojawiają się dlatego, że wszyscy oni zaprosili zespół dżem na swoje koncerty w Polsce. Pamiętają państwo Lynette Skynet tutaj, niedaleko od nas na Torwarze. No a przed nimi właśnie zespół dżem w znakomitym, jak na moje ucho i wyczucie, koncercie. No, to na razie tyle korespondencji. Gdyby ktoś z państwa jeszcze chciał napisać do radia, to 14 minut nam zostało. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Jeśli go nie znałeś, to nie żałuj. Nie. Bo przyjaciela traciłby. Bo przyjaciela straciłby. Tak ja nie, ty go nie znałeś, nie. Lubiłeś tylko czasem posłuchać jak gra. A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? A czy pomyślałeś, skąd biorą się tacy jak on? skąd się biorą tacy jak on? Odpowiedź brzmi z Górnego Śląska. W trzech wymiarach gitary jeszcze jeden zespół bliski, zespołowi Jam. Tak, Stonesi też, jeśli ktoś z Państwa nie pamiętał, a ja już teraz pamiętam, że mam bardzo mało czasu i kończymy trzy wymiary gitary. Dobrym obyczajem tej audycji jest to, że zwykle zapraszamy do słuchania dam, czyli kobiet. Dziś nie mogło być inaczej, zaprosiłem do programu cudowną polską bluesmenkę, która kiedyś zresztą tutaj na antenie opowiadała o długiej trasie koncertowej z zespołem Jam, a właściwie nie tyle o trasie koncertowej, a o powrocie z tej trasy koncertowej. Na zakończenie Martyna Jakubowicz dziękujemy bardzo. Miłego wieczoru. Yeah. sam i czekaj na śmierć. Może gdzieś haruje jak Bóg, może gdzieś tam ma tak dobrze jak Lord, może złe banany do Panamy bierze kurs, może domu szuka w każdą głodną, głodną noc. Kto go wie, skąd sił tyle brał, kto go sam wie, co we łbie nad nim miał. Może mu się śniło, co w tą garbą sam na sam, może chata z palmą i tuzinem czarny dam. Tyle zalet miał, taki był kochany, że przył do rany jak balsam. Codzień niedospany, codzień wielkie plany i falstart. Rano prochy na nerwy, nocą krople na sen. Tak był kochany, że przył do rany jak balsam. I czekaj na śmierć. Kochany, że przyłóż do rany jak balsam i czekaj na śmierć. Taki był kochany, że przyłóż do rany jak balsam. Codzień nowe plany, codzień rude plamy na palca. Po nocach palił bez przerwy, rano był cięty jak giel. Taki był kochany, że przyłóż do rany jak balsam i czekaj na kres. Taki był kochany, że przyłóż do rany jak balsam. Codzień niedospany, codzień wielkie plany i falstart. Rano prochy na nerwy, nocą krople na sen. Taki był kochany, że przyjął do rany jak balsam. Czekaj na śmierć. Taki był kochany, że przyjął do rany jak balsam. Codzień nowe plany, codzień rude plamy na palcach. Autopromocja. Każde, ale to każde stworzenie, nawet tak paskudne jak kot, też lubi, żeby je pogłaskać. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Od poniedziałku do piątku, około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy. Żegnam.